Dodatkowo zyskaj zwrot od producenta 200 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest apel o zwołanie posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej z udziałem prezesa NIK, szczegóły na początek. Uwaga na fałszywy serwis internetowy małopolskiej policji. Funkcjonariusze ostrzegają, że ktoś może chcieć wyłudzić dane do logowania. Minister finansów zadowolony z danych o produkcji. Jak mówi, skutecznie opieramy się spowolnieniu gospodarczemu. Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej z udziałem prezesa Najwyższej Izby Kontroli chce Platforma Obywatelska. Z apelem posłowie zwrócili się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz szefa komisji Wojciecha Szaramy z Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił poseł PO Sławomir Nitras. My nie możemy w tej sprawie czekać. Jak stwierdziła pani marszałek Witek, Sejm może pracować po wyborach, mimo poważnych wątpliwości, ale jeżeli może, to na pewno może pracować komisja sejmowa, Komisja Kontroli Państwowej, która, przypomnę, kontroluje Najwyższą Izbę Kontroli. Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby szef NIK-u był poza jakimikolwiek podejrzeniami. Tak o poranku w Polskim Radiu mówił poseł PiS-u Tomasz Latos. I uważamy, że trzeba tą sprawę do końca dogłębnie wyjaśnić. My zdania nie zmienimy. Jeżeli ktoś działa nieprawidłowo, jeżeli ktoś będzie miał zarzuty, no to oczywiście nie może pełnić określonych urzędów. Marian Banaś jest prezesem NIK-u od 30 sierpnia. Po publikacji w mediach materiałów o jego oświadczeniach majątkowych i nieruchomości w Krakowie poszedł na bezpłatny urlop, a wczoraj wrócił do pracy. W środę Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę jego oświadczeń majątkowych. Marian Banaś ma jeszcze 5 dni na złożenie zastrzeżeń. Uwaga na oszustów podszywających się w internecie pod małopolską policję. Założyli stronę internetową. W jej domenie są słowa małopolska policja. Z wyglądu przypomina natomiast szatę graficzną jednego z ogólnopolskich mediów. Poprzez nią oszuści próbują wyłudzić dane i hasła internetowe, m.in. do portali społecznościowych. Jak nie dać się nabrać, tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Przede wszystkim trzeba pamiętać właśnie, że te urzędowe strony organów państwowych mają tą końcówkę gov.pl. No i jeśli wchodzimy na jakieś takie strony, które nas przekierowywują rzekomo gdzieś tam do logowania się, to obserwujmy cały czas ten pasek adresu. Zdaniem policjantów fałszywe strony wymagające logowania przez portale społecznościowe mogą posłużyć oszustom do wyłudzenia kodu BLIK od znajomych danej osoby. Widać, że produkcja przemysłowa ruszyła. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński mówi tak o danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS podał, że we wrześniu odnotowano wzrost o 5,6%. W sierpniu był spadek o 1,3%. Polska ma szansę na to, aby tegoroczny wzrost gospodarczy był powyżej 4 do 4,5%, ocenił minister finansów. To widać również poprzez oceny instytucji międzynarodowych. Ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski z 3,8 na 4%, a to jest dosyć taka ostrożna instytucja, jeżeli chodzi o prognozy, a jednocześnie obniżając prognozy wzrostu gospodarczego dla innych regionów świata. A więc to pokazuje, że skutecznie opieramy się spowolnieniu, które puka do drzwi Unii Europejskiej. Dodajmy, że dzisiejsze dane o produkcji są lepsze od prognoz. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią po raz kolejny odłożona przez Unię Europejską. Powodem jest to brak jednomyślności. Włączeniu państw do wspólnoty na szczycie w Brukseli sprzeciwiły się Francja, Niemcy i Dania. Polska była w grupie państw, która opowiadała się za jak najszybszym otwarciem negocjacji z władzami w Skopie i Tiranie, argumentując, że to decyzja strategiczna i geopolityczna. Warszawa mówiła, że kolejne odkładanie decyzji podkopie wiarygodność Unii Europejskiej w regionie, a jej osłabioną pozycję wykorzystają Rosja i Chiny. Dziś stanowisko Polski powtórzył premier Mateusz Morawiecki i skrytykował kraje blokujące otwarcie negocjacji. Takie krótkowzroczne zamykanie drzwi przed tymi przecież niewielkimi państwami, ale jakże ważnymi ze strategicznego punktu widzenia, jest błędem. To już kolejne odłożenie przez Unię decyzji w sprawie otwarcia negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Komisja Europejska zarekomendowała pozytywną decyzję już w ubiegłym roku, uznając, że te kraje wywiązały się ze wszystkich zobowiązań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

the edges of your heart. Dry the river of your blood. I'll bring you back to your source. Water out of stone. Myślę, że paradoksalnie tak. Wiesz, ludzie uciekają w przestrzeń wirtualną. Myślę, że młode pokolenia mają z tym, ja uważam, że duży problem, ale to wynika z tego, że każdy gdzieś chce przynależeć i znaleźć jakąś swoją tożsamość. I jest coś takiego, że ja szukam takiej przestrzeni zawsze gdzieś dla siebie, ale przyznam się szczerze, że przez ostatnie lata nauczyłam się tego, że im bardziej ja sama w sobie ją znajdę, tym mniej muszę jej szukać na zewnątrz. I to jest coś zresztą, co, o czym nauczał Marek Aureliusz, że w pewnym momencie jest tak, że jeżeli samym ze sobą jest się w zgodzie, to te wszystkie rzeczy dookoła przestają mieć paradoksalne znaczenie. Moje doświadczenie mówi, że przede wszystkim samej siebie nie oszukasz. Musisz być ze sobą okej, bo inaczej ci tam będzie pikać zawsze w głowie z tym, że coś jest nie tak, a to jest taka weryfikacja pewnie zupełnie ostateczna. A powiedz, czy kalendarzowo to jest dobrze liczę 5 lat od poprzedniej płyty? Wiesz, ja widzisz, to jest ze mną ta sytuacja, że ja w ogóle nie liczę. I to jest właśnie moje pytanie, że domyślam się, że mentalnie dla ciebie ten okres to nie jest ani 5, ani 7, ani 13, ani 2, ale to jest generalnie dużo. To jest dużo, to była, wiesz, ja piszę piosenki z potrzeby, ja ich nie piszę z tego, że mam deadline, czy, wiesz, ja mam to szczęście, że ludzie, z którymi współpracuję, to rozumieją i są cierpliwi. Jak piosenka mi się pojawi, to ona powstaje mniej więcej w 5 minut. Jeżeli mam jakiś problem z piosenką, to ją zostawiam i sobie myślę w głowie, idź do kogoś innego, do innego artysty, bo widocznie nie miałaś być dla mnie. I ją mentalnie odpuszczam. Na tej płycie pojawiło się 10 piosenek i ja nie napisałam więcej piosenek na tej płycie. Ja ich napisałam tyle, ile miało być. I ja myślę zawsze, tworząc całością, ale rzeczywiście ten okres pozwolił mi na to, żeby no właśnie dzięki temu, że miałam tyle czasu, każda z nich we mnie dojrzała i każda tworzy jakąś swoją osobną całość, a z drugiej strony jedna wynika z drugiej. I myślę, że ten czas dojrzewania był dla mnie bardzo, bardzo ważny. Czas dojrzewania, to bardzo poważnie brzmi. Tak, bo ja się zestarzałam i się bardzo z tego powodu cieszę i zaszło we mnie wiele takich przemian pracując nad Disarm. Przede wszystkim przekroczyłam 30, coś co jest śmieszne, już teraz mam 34 lata, ale kiedy zaczynałam pracę nad tym albumem, no to nagle zdałam sobie sprawę z tego, że pewnych ważnych pytań sobie nie zadałam. Pytań, czy będę usłyszana, czy to, co powiem, będzie miało sens, czy w ogóle się odbije jakimś echem. Czy tematy dla mnie ważne będą tematami ważnymi dla innych ludzi? Wiesz, ja jestem rocznik pokoleniem 8-5 i myślę, że my dorastaliśmy, moi rówieśnicy i ja, dorastaliśmy w przeświadczeniu, że świat jest idealny. Ja nie wychowałam się w komunizmie, nic nie pamiętam, raczej urodziny w McDonaldzie i raczej to, że na półkach jest absolutnie przepych. Moi rodzice są z pokolenia, które zachłysnęło się tą wolnością i myślę, że jakby może nie do końca sobie z nią poradziło, no bo jak się dostaje tyle wolności, to nie wiadomo, co z niej wybrać. Więc ja jestem, a co się odbiło na moim pokoleniu, że jesteśmy buntownikami bez powodu. I doszłam do takiego punktu w moim życiu, że zdałam sobie sprawę z tego, że właśnie pewne poważne decyzje, pewne poważne pytania, które normalnie młodzi ludzie sobie zadają, moje pokolenie ich sobie nie chciało zadawać. Czy w swoim indywidualnym przypadku to jeszcze było bardziej pokręcone z tak. różnych powodów, bo na pewno rozumiem, czujesz się częścią pokolenia, ale absolutnie. Tak naprawdę jest to zbiór indywidualności, jak każda historia Jasne. Jest zupełnie osobna, no dopiero potem tworzą całość, ale każdy ma swoją historię, więc w swoim przypadku pewnie było. No, tutaj nie ma średniej. Nie są, ma. To są osobne historie zupełnie. Nie ma. Wiesz, ja bardzo wcześnie wyszłam za mąż. Ja miałam 23 lata, kiedy stałam się mamą dzieci mojego męża. I z jednej strony weszłam w to dorosłe życie bardzo, bardzo młode, jak teraz na to patrzę. Natomiast z drugiej strony dalej uciekałam od tych indywidualnych pytań, które każdy młody człowiek sobie powinien w pewnym momencie swojego życia zadać. I nie ucieknie się, właśnie jakby ja jestem przykładem na to, że nie ucieknie się przed tym, dlatego że koniec końców walniesz głową w ścianę i twoje życie zmusi cię do tego i zweryfikuje, czy znasz odpowiedzi na pewne pytania. I ja miałam coś takiego, że pisząc te piosenki, myślałam sobie tak, że może lepiej będzie dla mnie, jak ja ich nie pokażę, bo one są tak osobiste i schowam je do szuflady i nigdy światło dzienne ich nie zobaczy. A z drugiej strony myślałam sobie, że jest tyle osób w podobnej sytuacji i może to gdzieś pozwoli komuś na to, żeby spojrzeć sobie prosto w twarz i powiedzieć, trzeba zacząć dialog z samym sobą na trudne tematy. Przecież jak się to rzuca gdzieś tak w świat, to nie sobie każdy po swojemu tam. wiesz, ja zostawiam tę przestrzeń. To jest coś takiego, że ja nikomu nie chcę narzucać tego, w jaki sposób ma interpretować te piosenki. Co ciekawe, rozmawiając z ludźmi, no teraz ten album już wyszedł, więc mogę się konfrontować. Każdy rozumie to rzeczywiście po swojemu. Ja też się cieszę, że nie wszystko jest podane na tacy. To znaczy, że gdzieś te pewne rzeczy, które ja chcę zachować dla siebie, ja je nadal zachowuję, bo jednak, wiesz, te piosenki są dosyć abstrakcyjne. No nikt nie wie, co to znaczyło dla mnie tak naprawdę, te teksty i to, w jaki sposób ja śpiewam, ale... Jest taka choroba doczytywania się za dużo. No tak, że albo tłumaczenia nawet autorowi, że przecież, no jak to, przecież jest wyraźnie napisane. A tak, z tym się spotkałam. Nie jest. Ale wiesz co, w tym kontekście ciekawe jest to, kiedy te piosenki powstawały. Czy to jest zupełnie świeża rzecz, czy zbiór z jakiegoś okresu? Te piosenki powstawały, no zaczęły powstawać już ponad 3 lata temu. Bo pamiętam, że chyba się odgrażałaś po pierwszej płycie, że już masz drugą w głowie. No bo ja miałam pomysły, ale żadna z tych piosenek nie weszła. Co więcej, myślę, że ją wykorzystam część rzeczy na następną płytę. I też ci powiem, że już w głowie mam następną płytę. Natomiast rzeczywiście było tak. To było bardzo, bardzo dla mnie ciekawy moment, w ogóle na całym świecie, bo nagle wydarzenia, które zaczęły się dziać na świecie, zmobilizowały mnie do szerszej wypowiedzi i miałam takie poczucie, że może warto zawalczyć o swoje, może warto zawalczyć o jakieś swoje idee, które są dla mnie ważne. I miałam takie poczucie, że moim medium jest muzyka i dlaczego by nie opowiedzieć o tym właśnie w ten sposób. I wiesz, prace nad płytą z moimi producentami, którzy są w Londynie, trwały w momencie na przykład, kiedy pojawiło się słowo magiczne Brexit. Oni są w moim wieku, więc absolutnie na samym początku śmialiśmy się z tego. Co to w ogóle jest ten Brexit? To jest według mnie dowcip. Nieporozumienie. To jest... Duże nieporozumienie. To jest dowcip, po czym 7 miesięcy później nagle to się stało realnym zagrożeniem. I w tej płycie mówimy o tym rozpadzie tego naszego bezpieczeństwa, które nam się wydawało, że ostatnia wojna, o której my słyszeliśmy, mimo że wojny się nadal toczą i będą toczyć, była ponad 60 lat temu i jakby dla nas to już nie ma, to nas nie dotyczy. Ja na samym początku naprawdę myślałam, że to jest taki brytyjski żart i że to jest taki ich rodzaj poczucia humoru, że oni chcą sprawdzić, na ile sobie mogą zażartować. I wiesz, ja nawet stworzyłam w czasie tworzenia tej płyty kampanię przeciwbrexitową, która się nazywa Stay With Us, ale zależało mi na tym, bo ja mam ogólnie poczucie, że świat się strasznie rozpolitykował. Ja mam ogólnie poczucie, że ludzie przestaje się komunikować inaczej niż tylko przez politykę. I mnie to strasznie boli, dlatego że mi zależy na tym i właśnie jednym z powodów, dla których powstała ta płyta, to jest sygnał do drugiego człowieka. To jest szukanie nici porozumienia bez względu na politykę, bez względu na jakiekolwiek podziały, bo ja mam poczucie, że my jesteśmy tym wszystkim poranieni, tą wieczną wojną, tą wieczną manipulacją i zapominamy o tym, że jesteśmy tylko raz na tej planecie i że to, co mamy najcenniejsze, to siebie nawzajem i swoją własną wrażliwość i swoje uczucia i to, że możemy się ze sobą komunikować. I było coś takiego, że jak pisałam te piosenki, pojawił się nowy pomysł NASA, żeby wysłać nowy Golden Record, którym się zajmował Pharrell Williams. Ja sobie pomyślałam, no właśnie to jest absolutnie esencja ludzkości. My znowu chcemy się komunikować z kosmosem, a przestaliśmy się komunikować między sobą, co jakby świat nam pokazuje właśnie, że rozpad tego świata nastąpił właśnie dlatego, że jakaś łączność się przerwała. I ja chciałam tą płytą, żeby to był mój golden record, ale do ludzkości, że zacznijmy się ze sobą komunikować. Przecież to nie może być zerwane na zawsze. Take control over me. Let let me burn in your heat. Stay awake to get closer. Your pulse is stronger. Depresyjnej samotności, którą często się teraz ma, tak. Że co to się stało, gdzie jesteśmy, tak. Że no może ten problem ma więcej osób, może myśmy powinni, bo ja się boję i wstydzę, no bo świat jest taki już niefajny. Wszyscy się boją, tak. Wszyscy się boją, jesteśmy zlęknieni i wydaje mi się, ja też to jakby na premierze koncertowej mojego albumu mam takie intro, w którym mówię, że our world, our wisdom has made us cynical, czyli że nasza mądrość spowodowała, że jesteśmy cyniczni. Nasza wiedza spowodowała, że jesteśmy cyniczni. I mam takie poczucie, że zrobiliśmy się zdystansowani do ludzi. I tak naprawdę, co to oznacza, że zrobiliśmy się zdystansowani do samych siebie. I zależy mi na tym, moim takim największym marzeniem dotyczącym tego albumu jest to, że jeżeli ktoś posłucha tego albumu, a wiem, że większość ludzi teraz naprawdę jest pozamykanych emocjonalnie, i ten album coś zacznie delikatnie rozsypywać w środku i przebije się jakieś światło i ta osoba będzie mogła sobie spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć, Tak, są we mnie pewne emocje, których się boję dotykać, ale może to da komuś odwagę i może właśnie to disarm, czyli rozbrojenie się, może zacznie ten proces następować. To słowo miałem zapytać, bo to jest słowo bardzo wieloznaczne. Tak. Tak. W wymiarze ludzkim, osobistym, bardzo ogólnym, światowym, bo przecież nie chodzi o światowe rozbrojenie. Tak. Raczej chodzi o to, żeby do tego rozbrojenia doszło... ogólna historia, o której opowiadasz, trochę pozamieniała klocki, które wydają się być standardem, prawda? Że ty przeskoczyłaś pewne rzeczy, a teraz nagle wróciłaś. Teraz masz 23 lata, tak. Przy poprzedniej płycie, prawda? Tak, dokładnie. Ja to musiałam zrobić ze sobą, to znaczy musiałam się cofnąć i usłyszeć swój głos. I to też jest ciekawe, dlatego że ja przygotowując się do tej płyty, zaczęłam chodzić na lekcje organów, czyli wróciłam do czegoś, czego już dawno nie robiłam. Są zapisy do kościelne w ogóle. No tak, to tak, ja zresztą nagrywałam w kościele na Bielanach te organy, w którym ćwiczyłam, jak chodziłam do szkoły. Przepraszam, opowiadaj o tym, dlatego że przyznam szczerze, że wzrok człowieka w moim wieku już troszkę nie nadąża za kredytami tam, bo są tak malutkie, że trochę odpuszczam. No tak, tak. To jest, ja od początku wiedziałam, że na pewno na tej płycie chcę zagrać na organach. Chcę się pokazać nie tylko ze strony wokalnej, ale... Chcesz też jest dla Ciebie troszkę powrotem. No dokładnie. Ale też na przykład użyłam w piosence Shut Down the Lights zdecydowanie techniki operowej w śpiewie. Uczyłam się śpiewu operowego i dla mnie to było, no to co powiedziałeś, ten pewien powrót do tej dwudziestoparolatki. No muszę powiedzieć szczerze, że wróciłam do Bacha i to tak, że ja codziennie ćwiczę. I już dla mnie ten dzień wygląda tak, że staram się, jak gdzieś wyjeżdżam, o to, żeby instrument był w miejscu, w którym będę. Dlatego, że to jest moja oaza spokoju. To jest to, z czego ja jestem zbudowana i to jest to, co mi daje światło na cały dzień. Więc to była jedna z tych warstw. Kolejną warstwą była orkiestra, o której zawsze marzyłam, żeby się pojawiła w mojej muzyce. I też myśleliśmy sobie z moim mężem Antkiem o tym, że skoro on bierze udział w tym projekcie, bardzo czynny i twórczy, skoro jest jego częścią, dlaczego by nie dać mu takiej szansy na to, żeby on mógł całkowicie rozwinąć swoje skrzydła i też mieć swoje naturalny habitat. I postanowiliśmy, że będziemy używać tutaj orkiestry. Jednego z najbardziej magicznych wynalazków człowieka, orkiestra, bo to jest jakby... No to jest coś fantastycznego. To, co orkiestra potrafi zrobić z naszym ciałem, jak dobrze zagrają nutę, to jest po prostu... Moje ciało się rozpada i składa w jednej sekundzie. Tego nigdy nie doświadczę i bardzo Cię zazdroszczę, natomiast wiem, że przekona mnie do tego, czym jest orkiestra Fellini w klubie orkiestry kiedyś, bo on pokazał, że to jest jakieś przedziwne zwierzę, taki organizm zupełnie. To jest. To idzie w ogóle w jakimś dziwnym tempie. Ja miałam szczęście grać parę razy z orkiestrą. To idzie w ogóle w jakimś dziwnym to jest, masz poczucie, że jesteś nogą jakiegoś wielkiego potwora czy czegoś, jakiegoś takiego wielkiego organizmu. I no to jest niesamowite, jak to rusza, to jest, ja to tylko porównuję do tego, nie wiem, jak się dobrze uderzy rakietą tenisową i się ma taki plęk, brzdęk i jest takie poczucie, tak, dobrze się uderzyło tą rakietą tenisową. No to są takie dziwne momenty, ale właśnie wracając jeszcze do tej produkcji i w tym wszystkim postanowiliśmy dołożyć industrialnych producentów hip-hopu, co nie było oczywiste. Ja długo się zastanawiałam nad tym, kto będzie produkował moją płytę i mój znajomy powiedział, słuchaj, tu mam takich młodych chłopaków w twoim wieku, sprawdź ich. Oni współpracują z bardzo ciekawymi londyńskimi twórcami. To wszystko jest duży underground, ale zobacz. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, miałam taki pomysł, żeby zaprosić do współpracy kilku producentów. Ale jak usłyszałam to, co oni zrobili, to sobie pomyślałam, to jest tak interesujące, że dlaczego... I za każdym razem dodawałam kolejną piosenkę i kolejną piosenkę i kolejną piosenkę i tak się zrobiło 10 piosenek, więc no, bardzo się cieszę, że ta płyta po pierwsze była nagrywana w różnych miejscach Europy, co dla mnie jeszcze w tej, paradoksalnie w tym całym Brexicie i w tym rozpadzie, nagle ja miałam poczucie połączenia, zjednoczenia i rzeczywiście na własnej skórze to poczułam. Jakby surrealizm samego pomysłu Brexitu. Absolutnie, czyli... absolutnie. I nagle, nagle tu mieliśmy takie coś, takie poczucie, że ta muzyka nas łączy. I że ja wiem, że to może brzmieć naiwnie, ale my tego doświadczyliśmy i to było coś niezwykłego. w ogóle to, że ja nagrywałam w tym maciupeńkim studio w Londynie, ja miałam 5 dni na to, żeby nagrać wokale, 2 piosenki dziennie, co jak ktoś przesłucha tej płyty, to wie, że tam jest dosyć szeroka, dosyć szerokiej skali używam. I miałam takie, byłam tak strasznie skoncentrowana na tym, że no cóż, no będę przeskakiwać z szybkiej piosenki na wolną i muszę to zrobić w tym samym studio wielkości kuchni, bardzo, bardzo malutkie. W tym samym studio ze mną siedziało 2 producentów i mój mąż. Jedyny luksus, na jaki ja sobie mogłam pozwolić, to to, żeby wywalczyć, żebym się patrzyła w ścianę śpiewając te piosenki, żeby nie musieć się patrzeć na nich. No bo jak zbudować sobie swoją własną przestrzeń, wszechświat na tę płytę? Rozumiem, że bym wymagało to w ogóle takiego siedzenia bez pozorów. Ja stałam tylko i wyłącznie tak, patrząc się w ścianę. Jedyny ruch, który mogłam sobie robić, to był mniej więcej taki. Ale przyznam się szczerze, lepszych wokali nie mogłam sobie wymarzyć na tę płytę, czyli jednak można. I dla mnie to też było przekroczenie pewnych moich pewnie jakichś wewnętrznych fobii czy ograniczeń i byłam z siebie bardzo, bardzo dumna. Znowu z drugiej strony przerzuciliśmy się do Polskiego Radia w Warszawie, gdzie nagrywaliśmy orkiestrę. No i oni jak to zobaczyli, po raz pierwszy pracowali z orkiestrą, byli tak strasznie zachwyceni, że wysyłali tylko zdjęcia do swoich rodziców. Jezus, to się naprawdę dzieje, jesteśmy z orkiestrą, będziemy pracować tutaj w profesjonalnym studio. No byli absolutnie zachwyceni, co dla mnie ta przestrzeń studia to było coś zupełnie naturalnego, nie mówiąc już o tym, że ja się wychowałam w tych studiach jako dziecko, bo moja mama pracowała w radio, więc to też było jakieś zatoczenie koła, a jeszcze ten kościół na Bielanach, w którym brałam ślub i mogłam sobie, i ćwiczyłam, jak byłam w liceum na Karasińskiego. Jak sobie teraz o tym myślę, to warto było. Naprawdę warto było, bo rzeczywiście wyrwało mnie to gdzieś z mojej strefy komfortu, ale dzięki temu ja nabrałam nowych doświadczeń i moim zdaniem to było bardzo rozwijające, więc ja się przeogromnie cieszę, że miałam taką możliwość. Thank you. shut down the lights. Wipe off the mask. Don't you cry as I go. I wanna live forever. Forever means alone. Shut down the lights. Wipe off the mask. Shut down the lights. Shut down the lights. Shut down the lights. Myślę, że twoją płytę można odebrać jako pesymistyczną w niektórych momentach. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że ty chyba bardziej opisujesz sytuację niż ją podsumowujesz i chcesz to bardziej pokazać niż powiedzieć, że nie ma nadziei. Chcesz ostrzec, że jednak się rozejrzymy wokół siebie, no bo nie jest milutko. Prawda? Że i to nie jest pewnie do końca pesymizm, choć pewnie wszyscy w środku mamy odrobinę strachu, bo znaleźliśmy się w takim momencie. Ale to jest próba no, nie pudrowania, tylko jakby... Wiesz, zgadzam się z tym, dlatego że ja mam poczucie, że ludzie, my, zatraciliśmy pewną uważność na rzeczywistość. Wydajemy bardzo łatwe opinie na jej temat, ale nie jesteśmy uważni i gdybyśmy choć odrobinę tę uważność przesunęli, jakby naszą granicę uważności przesunęli, czyli na to, żeby od siebie więcej wymagać, wydaje mi się, że ten świat mógłby być lepszy. I ja wiem, że to są bardzo duże słowa, których ja używam, ale ja to przetestowałam na sobie. Ja jestem osobą bardzo, bardzo niecierpliwą i ogromnym wysiłkiem dla mnie jest wysiedzieć w pozycji takiej, jak teraz siedzę, ale ja wiem, że dzięki temu moja energia nie rozchodzi się na boki, że moja energia jest mocniejsza, że mój głos jest mocniejszy i to pozwala mi też dojrzeć drugiego człowieka. I ja cały czas się będę do tego odnosić, do właśnie do naszej ludzkości i może to jest gdzieś smutny ten przekaz, ale mi się wydaje, że świat jest w smutnym momencie i ja nie chcę tego, to co powiedziałaś, nie chcę tego pudrować. Ja chcę, żebyśmy się z tego rozliczyli, ale w taki sposób nieoceniający. To znaczy spójrzmy na to i zastanówmy się, w jaki sposób możemy siebie uleczyć nawzajem i siebie samych. Na fotelu siedziałeś, bo fotel jest grochowa. To był pewnie z tym kłopot. Ale teraz pytanie, które być może nie powinno na koniec tego wszystkiego, czym rozmawialiśmy, paść. Ale muszę cię zapytać, jesteś optymistką? Ja jestem absolutnie optymistką. Jestem osobą, która szklankę widzi zawsze do połowy pełną, co więcej, napełnioną po brzegi. Ja jestem osobą bardzo optymistyczną, tylko ja chcę widzieć prawdę. Ja dzięki temu jestem optymistką, że ja widzę prawdę i ja się jej nie boję. No tak, bo tylko wtedy wiemy, czy coś ma szansę się zdarzyć, czy nie. Dokładnie. A w obecnych medialnych czasach szum spowodował, że bardzo często no, jesteśmy pogubieni i tak się właśnie zdarzył Brexit. No właśnie. Przez przypadek, przez nieporozumienie. Przez wspólne. Brexit jest trochę symbolem właśnie współczesnego świata, to znaczy jakiegoś takiego kompletnego bezchołowia, które powoduje, że nawet Anglicy, którzy byli zawsze dla nas wzorem cnót wszelkich tradycji, tolerancji. Tak. Oni są dopiero zdziwieni, im się dopiero świat zawalił, prawda? No bo, okazało, że... no bo nie konfrontowaliśmy się z własnymi emocjami, z własnymi lękami. I wracając do tej kampanii, którą stworzyłam, ja jej nie stworzyłam po to, żeby kogoś nawrócić, brexitowca nawrócić na to, żeby nie był brexitowcem. Ta kampania się bardzo szybko rozwinęła i zaczęły się do mnie odzywać różne fundacje proeuropejskie, mówiąc, jak ty na to wpadłaś. Ja mam teraz bardzo duże grono ludzi, którzy nad tym pracują. I jak ty na to wpadłaś? My próbowaliśmy to zrobić od lat i nam się to nie udawało. Mówię, dlatego, że ja nie współpracuję z żadną partią polityczną. Ja nie chcę, żeby to była kampania polityczna. Ja chcę się do ludzi odezwać, powiedzieć, żeby ze względu na waszą decyzję, jako ludzie, trzymajmy się razem. Zostańcie z nami. Nawet jeżeli waszą decyzją będzie to odejście, nie zapominajmy, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy jednym gatunkiem i powinniśmy to pielęgnować. I bardzo dobrze nam szło. No właśnie o to chodzi. I wiesz, ja naprawdę gdzieś podskórnie mam poczucie, że nie byłoby tego wszystkiego, co teraz jest na ziemi, gdybyśmy poświęcali sobie trochę więcej czasu. Ja to jeszcze podsumuję tak, że to może być... Być może przez niektórych odebrane jako jakiś polityczny manifest, ale dla mnie symbolem surrealizmu współczesnych czasów jest oszust i kłamca Borys, oszukujący instytucję pod tytułem mająca 250 lat królowa brytyjska, która wydaje się będzie zawsze i będzie wieczna, prawda? Tak. To jest symbol współczesny, taki dosyć komiksowy, umówmy się, prawda? Ale doszliśmy do takiego momentu, więc może... Zagubienia. To jest po prostu zagubienie. To jest ten moment dla twórcy, bardzo interesujące czasy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. O swoim nowym albumie Disarm opowiadała Mary Komasa. To była Tonacja Trójki. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. Monika Milewska, Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. To będzie wydarzenie. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wiatr zrodził się z falowca. Z ogromnej bryły, która przecięła powietrze. W roli inżyniera wizjonera usłyszymy Piotra Adamczyka. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Ta dyscyplina nie jest może tak popularna jak w innych krajach, ale golf cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Co o tym decyduje? Myślę, że odpowiedź zna mój gość, honorowy prezes Polskiego Związku Golfa, Andrzej Persson. Decyduje wiele elementów i dobrze, że pan zadał to pytanie, bardzo się cieszę, bo właśnie mija 25 lat powstania Polskiego Związku Golfa w tej erze nowożytnej, bo przed wojną graliśmy w Polsce golfa, no, a potem była długa cisza i ruszyliśmy w latach 90., wczesnych 90. Dzisiaj po tych 25 latach można powiedzieć, że przybyło i pól golfowych, golfistów, może nie w takim wielkim tempie, jak to myślałem te ćwierć wieku temu, ale mamy ponad 40 miejsc do grania w golfa, kilkanaście tysięcy Polaków gra regularnie i uprawia ten moim zdaniem najpiękniejszy sport, łącząc przede wszystkim z rekreacją, bo oczywiście sport wyczynowy to jest jedna strona tego medalu, a druga to jest blisko 100 milionów ludzi na świecie, którzy mniej lub bardziej często raz w tygodniu, a często codziennie wyruszają na to pole golfowe, żeby zmierzyć się. Tak naprawdę jesteśmy my i ta biała piłeczka. Jest miłe towarzystwo, są fajne, jak to mówiono w kultowym filmie Rejs okoliczności przyrody. Pola są piękne i przybywa grających.